camins, els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als camins de la música. Yeah. Cal complir les promeses i, com vos vas dir l'anterior programa, avui els camins de la música va estar també dedicat a Ella Fitzgerald. Anem a parlar avui i a escoltar la música de la Fitzgerald a partir de la seva entrada en el bebop i la evolució posterior. La cançó que acabem d'escoltar és ni més ni menys que el Cotton Tail, una autèntica virgueria vocal en el més pur estil scat d'Ella Fitzgerald, i una autèntica virgueria també per part dels instrumentistes de Johnny Hodges en companyia de l'orquestra de Duke Ellington, que era qui l'acompanyava en una actuació en directe en Estocolm en l'any 66. The mood is the same, moon above you, aglow with its cool evening light, but shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night's a deeper night in a world ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. Each wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. The moon is the same above you, aglow with its cool evening light, but shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night's a deeper night in a world ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. Each wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. The moon is the same up above you, aglow with its cool evening light, but shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night's a deeper night in a world ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. Each wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. Yeah. Indonesia. It begins to tell round midnight, midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad round midnight. Memories always start around midnight. Haven't got the heart to stand those memories when my heart is still with you. And oh, when a quarrel we had needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're hearts take wings round midnight, midnight. Let the angels sing for your returning, till our love is safe and sound. And oh, suposo que tots heu reconegut el Night in Tunisia de Gillespie com a primera peça i el Around Midnight, la segona peça, en fi, una peça que jo penso que no hi ha cap instrumentista de jazz que no l'hagi interpretat alguna vegada. En aquest cas és una gravació de l'any 61 en la que l'acompanyava un quartet que liderava Lou Levy al piano i Herb Ellis a la guitarra. A partir del moment en el que ella va entrar en l'àrea del bebop, va estar treballant molt en aquesta gent, però ja sabem que el bebop va tindre una evolució molt ràpida i en alguns casos molt, diguem-ne, radical en quant al so, en quant a la independència de funcionament de la música respecte dels gustos dels oients, per dir-ho així. I la mateixa Ella Fitzgerald, en algun cas, va dir que l'aparició de Norm Grant en l'any 55 en la seva vida va ser fonamental per a fer-la eixir d'una miqueta de l'impàs en el que s'havia col·locat a l'eixir de l'àrea del swing, de les grans orquestres per a ballar i posar-se en el bebop, en el que, si bé des del punt de vista estilístic, la va fer arribar a cotes d'una perfecció tècnica i d'una, com hem dit abans, virgueria vocal en l'escat molt importants, la va allunyar un poc, diguem-ne, de lo que seria l'èxit popular. I així ha arribat Norman Granz. Norman Granz, productor importantíssim per al món del jazz, va en aquell moment al seu voltant, al voltant de la Fitzgerald, va muntar la companyia Brevet. I una de les iniciatives que va tindre va ser la de fer-li gravar una mena de recopilatoris, songbooks, llibres de cançons, literalment en anglès, dels autors més populars d'aquell moment, jo que sé, Gershwin i este tipus de gent, fent-li cantar balades fonamentalment per tal de recuperar una miqueta al gran públic. Don't mind telling you in my humble fashion that you thrill me through with a tender passion. When you said you care, imagine my emotion. I swore then and there permanent devotion. You made all other men seem blind. Just you alone filled me with eyes. Marvelous, you should care for me. It's awful nice, it's paradise, it's what I love to see. Should care for me. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. At me and smile, I'll understand, and in a little while he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say. I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man I Ella Fitzgerald, en els anys anteriors a aquests que estem ara mateix comentant, havia estat també gravant moltes coses en el rei indiscutible a nivell popular del jazz. Estem parlant, òbviament, de Louis Armstrong, que, com ja hem comentat abans, havia iniciat i havia, en certa mesura, implantat l'escat. El que passa és que, sense arribar, diguem-ne, a la perfecció tècnica vocal de la Fitzgerald, entre altres coses perquè la veu no li acompanyava. Però Norman Granz també va veure ahir una bona oportunitat per a fer música que es venera bé i va gravar un parell de coses entre Louis Armstrong i la Fitzgerald. Una d'elles ja l'hem posat en algun altre programa, és la versió del Porgy and Bess amb arranjaments de Russell Garcia, però també va gravar algun disc en el que els dos, a la Limón, feien interpretacions també de música de Gershwin, que junt amb Cole Porter segurament eren els reis de la música popular. shiny up nothing, and nothing's waiting for me. Oh, got no call, got no news, got no misery. The folks with plenty of nothing got a lock on the door. Oh, afraid somebody's going to rob them while there's out making more. What for? Got no lock on the door, that's no way to be. They can steal the rug from the floor, that's okay with me. Cause the things that are the prize, like the stars in the skies, all free. Yes, I've got plenty of nothing, and nothing's a plenty for me. Oh, got my girl, got my son, got heaven all day long. Got my girl, got my love, yes, got my song. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got the sun, got the moon, got the deep blue sea. The folks with plenty of plenty got to pray all the day. Seems with plenty you sure got to worry how to keep the devil away. Away. I ain't afraid about hell till the time arrives. Never worry long as I'm well. Never want to strive to be good, to be bad. What the hell, I am glad I'm alive. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my man, got my song, got heaven the whole day long. Got my man, sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Bamba do do do do do do, the way you wear your hat, the way you sip your tea, memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. still I always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we danced till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys. Bé, com veieu, la perfecció formal de la veu de la Fitzgerald no té cap obsessió que posar-li, però la veritat és que no és, diguem-ne, lo seu, aquest tipus de balades. Ella es movia millor en allò que és estrictament jazz. El que passa és que, òbviament, pues, els temes comercials també tenen la seva importància en una indústria com la indústria discogràfica i calia una miqueta fer de tot. Això no vol dir que no foren unes obres en bona categoria i bon nivell, però segurament pues, Billie Holiday o Anita O'Day o algunes d'aquestes cantants cantàvem amb més ànima, amb més ganes, diguem-ne, aquest tipus de música del que ho feia Ella Fitzgerald. Encara que, com dic, cap pega a la perfecció formal i a la musicalitat impecable que ella li dona aquestes peces. Però dins d'aquests songbooks, d'aquests cançoners, va haver un que jo pense que té una especial importància, un especial interès per a gent més afeccionada al jazz, que és el songbook que va fer per a Duke Ellington.

knew the strange delights that only you and love could bring. But as I reached the heights, I realized the bottom fell from should know as well as I, our love deserves another try, for you whispered goodbye all too soon. Pense que és evident que no és el mateix gravar balades més o menys ben gravades, més o menys ben interpretades, que fer una música de la que realment li arribava a ella. Està clar que per a mi almenys el millor songbook que té és evidentment els que li fa, perquè va gravar 3 LPs, és de Duke Ellington. Però és que a més si Norman Granz va tindre la gran sort de poder adjuntar a l'autor i a l'intèrprete, bueno, l'autor que també era intèrpret, perquè el songbook està fet per la pròpia orquestra de Duke Ellington, amb Ella Fitzgerald, a més una orquestra que en l'any 57 estava en lo millor de lo millor, amb un Paul Gonsalves, Jimmy Wood, Cootie Williams, Johnny Hodges, en fi, lo millor de lo millor. I evidentment en els resultats pues, es nota perfectament, perquè fins i tot la segona peça que heu sentit, que és una balada, està interpretada en un to bluesy evidentment jazzístic. Anem a escoltar més coses d'aquest disc, perquè realment per a mi pense que és el millor del songbook, com he dit, i que val la pena escoltar unes quantes cançons més. Blip, blip. Blip, blip. My love to you I bring, on account of you can sing. Flip, flip, fly the flam, flam, flam.

you must take the A train to go to Sugar Hill, way up in Harlem. You must take the A train to go to Sugar Hill, way up in Harlem. If you miss the A train, you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on board, it's coming. Listen to those rails that drum. Bé, pense que a poc que s'hagi escoltat una miqueta d'atenció les dues peces que acabem de posar-vos, serà evident que així la Fitzgerald, tant en la primera, el Blip Blip, com en el Take the Train, el famosíssim tema de Ellington, tracta de convertir-se en un instrument més de l'orquestra de Duke Ellington. En el primer cas, pense que és evident que vol ser, diguem-ne, una trompeta, tant en el moment en el que fa scat, en el que el timbre que té és molt aproximat, sinó que també quan està fins i tot cantant la lletra, el tipus de vibrato que fa, la forma d'atacar les notes, jo penso que és evident que està volent ser, diguem-ne, una trompeta. En el segon cas, en el Take the Train, així jo crec que Johnny Hodges estaria un poc enveixós de la veu de la Fitzgerald perquè sonava quasi com un saxo tenor amb la calidesa del so d'aquest instrument en l'avellutament del timbre de la veu de Ella Fitzgerald tractant d'acostar-se molt a aquest tipus de so. Però no sols tracta de convertir-se un poc en instrument més de l'orquestra, perquè ella no se sentia com una cosa destacada al davant de l'orquestra, que és la cantant, la que dona la cara. Ella se sentia un instrument més de l'orquestra. I bé, per avui anem a acabar ja el programa, ja no tenim més temps per a posar més meravelles d'estes de la veu de la Fitzgerald. El pròxim dia encara estem amb la Fitzgerald amb un concert que segur que vos va agradar. Bona nit, bon dia, bona vesprada, des de Ràdio Clara al 104.4 de l'FM de València i fins al pròxim programa. Adeu.